राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 17/1992 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम। नारायण नारायण नारायण। बोलो कोई बात बोलो तो मन में आवे किसी को भी बात। आपके मन में कोई बात? हमारे मन में आई नहीं कोई बात। अच्छा, तो बुद्धि ज्ञान से आगे स्वरूप का ज्ञान क्या है? स्वरूप का ज्ञान है, बुद्धि ज्ञान है ना, तो विवेक से अगाड़ी विवेक होता है बुद्धि में, और विवेक वसी बुद्धि कहलाती है। विवेक शब्द में अर्थ है विचिर पृथक भाव, अलग अलग सत्य असत्य नित्य अनित्य कर्तव्य अकर्तव्य आदि, जो दो चीज को ठीक ठीक अलग अलग से जानने का नाम है विवेक। विवेक का खास अर्थ है ये। तो विवेक है, विवेक है जिसका बुद्धि में विवेक आता है, तो ऐसा आता है विलक्षण रीति से, जिससे बुद्धि का ही गुण मालूम देता है कि बुद्धि का ही गुण है। जैसे भगवान की दी हुई वस्तु में मनुष्य के ऐसा भाव आता है कि ये मेरी ही है, ये भगवान के देने का एक विलक्षण ढंग है। वो इस रीति से देते हैं कि लेने वाला ये नहीं समझता कि ये भगवान की दी हुई है, वो समझता है हमारी ही है, ये ज्ञान हमारा ही है, नेत्र हमारा ही है, इंद्रियां हमारी ही है, मन हमारा ही है, बुद्धि हमारी ही है, ये परिस्थिति हमारी ही है, ये सुखदायी दुखदायी परिस्थिति भी हमारी ही है, हमारी ही मालूम होती है। इसी तरह से विवेक हमारा ही मालूम होता है, बुद्धि का ही मालूम होता है, वास्तव में बुद्धि में आया हुआ है, पर जो शास्त्रीय प्रक्रिया में भी आए तो विधाता देते हैं ऐसा, तो विवेक होता है ऐसा, ऐसा आया संतों ने कहा है, तो विवेक दिया हुआ है परमात्मा का, परंतु बुद्धि का गुण मालूम देता है। वास्तव में बुद्धि का गुण नहीं है, बुद्धि तो एक यंत्र है, बुद्धि में आया हुआ विवेक है। अच्छा, बुद्धि में जो विवेक आया है, विवेक से अगर ही क्या है कि विवेक में सत्य असत दो चीज का जो ज्ञान है वो विवेक है, असत मिट जाता है ये अपना ज्ञान होता है, फिर है रह जाता है केवल। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, असत भाव न विद्यते, असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत वस्तु का अभाव नहीं है, ये तो वो विवेक। वो विवेक से अगर ही चलोगा तो असत का भाव नहीं है तो असत नहीं हुआ, असत है ही नहीं, तो क्या सत ही सत रह गया? तो है रह गया, ये है, ये घड़ी रहेगा केवल होने पर। बहुत सुगम बात है, सरल बात है, सीधी बात है, सत्य बात है, ये विवेक से अगड़ी है। वो विवेक सत्य में परिणत हो गया, अब इसका नाम विवेक नहीं रहा, इसका नाम हुआ स्वरूप ज्ञान। किसी का त्याग नहीं है, है जो का चू है, ये है असली स्वरूप। अगर आ जा ख्याल में तो बहुत ही बढ़िया बात है। जैसे अपनी ये सभा है, प्रश्नोत्तर होते हैं, और इस सभा के विचार के सिवाय अगर बस ये विचार है नहीं है केवल, यहाँ सभा नहीं है, वहाँ केवल है, ना प्रश्न है ना उत्तर है, ना शंका है ना समाधान है, सिद्ध स्वाभाविक है, ये स्वरूप का बोध है, ये स्वरूप का बोध है। इसका अर्थ नाम स्वरूप का स्वरूप है, ये अपने स्वरूप का स्वरूप है, ये मानो अपना स्वरूप है, अपने वास्तव स्थिति है, अपनी वास्तविकता है, है। नहीं को साथ में रहने से विवेक होता है, और नहीं का अंत हो जाने पर विवेक है, बोध रूप होता है, बोध रूप होता है, वो सत्ता रूप होता है। तो सत कहो चाहे ज्ञान कह दो, वो है इस वास्ते जो सत कहलाते हैं, और उसमें अज्ञान नहीं है, अनजानपना नहीं है, नींद नहीं है, आलस नहीं है, प्रमाद नहीं है, भूल नहीं है, अज्ञान नहीं है, इस वास्ते वो ज्ञान स्वरूप है, वो है, वो ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान है, ज्ञप्ति मास ज्ञान मास। समझ लेंगे जैसे नफा और नुकसान, जन्म और मरण, संयोग और वियोग, ये दो दो चीजें हैं, दो दो चीजों के बाद में एक जानना मात्र है, नफा और नुकसान वो चीज हुई, परंतु नफा को भी जानना है, नुकसान को भी जानना है, जानने में फर्क है ही नहीं। तो संयोग को भी जानना है, वियोग को भी जानना है, तो जानना मात्र रहा, जन्म को भी जानना, मरने को भी जानना है, तो जानना मात्र रहा, जानने में जानना है, उसमें न जन्म है न मरण है, न सत है न असत है, न नित्य है न अनित्य है, न नाश है न उत्पत्ति है न मृत्यु है, कुछ नहीं है, तो जानना मात्र है और जानना है को सत कहते हैं, जानने को चित कहते हैं, उसमें दुख संताप कोई नहीं है, स्वास आनंद है, तो सचिद आनंद कहते हैं, सत है चित है आनंद है, सत है चित नाम ज्ञान स्वरूप है, और आनंद ही आनंद है, वो है जो का जो है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रकट देगी है सो दिखे ना, है दिखता नहीं है, ये दिखता है ये है नहीं, इनको जो प्रकाश करता है, इसको दिखाने वाला है, वो है। अब इसमें प्रश्न उठता वो बोलो है, और ज्ञान स्वरूप है केवल जानना मात्र, जैसे सत असत नित्य नित्य संयोग और वियोग और सुख और दुख और लाभ और हानि, दो दो चीजें देखती है ना, दो दो चीजें छोड़ करके केवल जानना मात्र ही पकड़ लो, बस वो जानना मात्र है, वो सत स्वरूप है, वो है इस वास्ते सत कहते हैं, जानना मात्र इस वास्ते कहते हैं, ऐसा कोई विक्षेप विकल्प दुविधा कुछ भी कोई अबाधा नहीं, इस वास्ते आनंद कहते हैं, वो सच्चे आनंद है, ये है। इसमें शंका करोगे तो और विशद होगा। ठीक गहरे उतर करके कोई बात आती हो पूछो। नहीं तो है इसमें स्थिति स्वतः स्थिति है, स्थिति की सबकी स्थिति स्वतः है, वह है उस ज्ञान में स्वतः स्थिति है, उस आनंद में स्वतः स्थिति है। दूसरी सत्ता लाते हैं तब आती है, स्वतः नहीं है। स्वतः से एक सत्ता तिन्मय आनंदमय संसांत चिदघन सदघन आनंद घन भूमा अचल शाश्वत अमल समठोस है तू सर्वदा। भूमा अचल व्यापक है, अचल है, सम है, ठोस है, पक्का। जैसे पत्थर घन घन होता है, ठोस कांच घन होता है, उनमें प्रतिबिंब दिखता है परंतु उसमें भीतर में कोई प्रवेश नहीं करता। ऐसे सदघन है, सिद्धघन है, आनंद घन है। रूप ही सत्य है, स्वरूप है अपना। ज्ञान रूप है, ज्ञान ही स्वरूप है अपना। जैसे उत्पत्ति विनाश आता है, उत्पत्ति विनाश रहित है। वो ज्ञान स्वरूप है। समझ में ना आती हो तो बात पूछो, समझ में शंका हो तो पूछो, कोई तरह का संदेह पैदा हो तो पूछो, और नहीं तो है में स्थित रहो। जो कि स्वतः स्थिति है आपकी, रहना नहीं है उसमें, स्वाभाविक स्थिति है। बड़ी सीधी, बड़ी सुगम, बड़ी सरल, बड़ी सत्य, बड़ी नित्य, बड़ी निर्विकार स्थिति स्वतः सिद्ध है। है पर मैं है का एक समुद्र समझो, है परमात्मा परिपूर्ण है, शांत आनंद स्वरूप, सत्स्वरूप, चेतन स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, बोध स्वरूप, उसमें कार्य उतर गए, बोध ही बोध रह गया। जैसे जल का बना हुआ एक ढेला है, बर्फ है, वो ढेले को बर्फ में समुद्र में डाल दिया, गलकर समुद्र ही हो गया, समुद्र जल ही हो गया। ऐसे अपने आप को जो जानना मात्र है उसको कभी पूर्व जानना है उसे अंतर्गत जानने को लीन कर दिया, एक जानना ही जानना रह गया, जैसे समुद्र समुद्र रह गया, भीतर भी वो है, बाहर भी वो है, चारों तरफ भी वही है, ऊपर भी वही है, नीचे भी है, एक आनंद है। बर्फ का घड़ा हो और पानी से भरकर समुद्र में डाल दे तो उसके बाहर भी जल है, भीतर भी जल है, और वो पर्द है वो भी जल ही है। बर्फ कहते हैं उसको, बर्फ तो ही बर्फ है, वास्तव में जल ही है। ऐसे एक सच्चिदानंद का नाम तत्व ही तत्व पूर्ण है। उसमें कोई पूर्ण नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकार नहीं है। निर्विकार सम शांत आनंद घन सिद्ध घन सद घन है। कोई क्रिया हो जाए न हो जाए, कोई संकल्प उठ जाए न उठ जाए, कोई बात याद आ जाए न आ जाए, इनसे कोई सरोकार नहीं, कोई संबंध नहीं है। कोई आ जाए तो आ जाए, चली जाए चली जाए, कुछ मतलब नहीं किसी, वो है जो ज्यों का त्यों है। तरंग कोई आ गई तो आ गई, समुद्र गंभीर है उसमें कोई तरंग उठ गई तो उठ गई, तरंग भी वो क्या है, जल ही है। वो जल रूप हो जाती है, लीन हो जाती है, जल ही जल रह जाता है। ऐसे आनंद आनंद है, उसकी तरंग आई तो वही आनंद ही है, कोई संकल्प आया तो वही आनंद ही है, वही चेतन ही है। कोई पूर्णा हुई तो वही एक आनंद गण है, उसके तत्व के सिवा कुछ है ही नहीं। बहिरंतस भूता नाम अचरम चरमे उसे सूक्ष्म शांति के बाहर भूतर बाहर और भीतर और सर असर वीर बाहर भीतर भी है। वो ज्ञान का विषय नहीं है, ज्ञान रूप है। जानने का विषय नहीं है, जानना स्वरूप है। है के सिवाय अगर वाणी चलती नहीं है, है से पकड़वा वो है पना है। वो कहते हैं हम संसार को निषेध करने के लिए, है और नहीं भी नहीं है, है भी है, स्वतः सिद्ध है। वो नहीं को लेकर है वाला है नहीं है। जैसे अपने यहाँ दिन और रात होती है तो दिन वाला दिन होता है, ऐसा सूर्य में दिन नहीं है, मानो रात नहीं है, केवल प्रकाश है। उसका नाम दिन नहीं है परंतु दिन है, दिन ही दिन है केवल। ऐसे नहीं नहीं है, नहीं वाला है नहीं है, जो नहीं को है गैर है को नहीं विरोधी हो जाए, ऐसा है नहीं। फिर है नहीं की दोनों ही बातों को ही प्रकाश करने वाला है, नहीं कोई प्रकाश करता है कोई प्रकाश करता है, वो है रूप से स्वतः सिद्ध तत्व है। विवेक का आदर करने से ही परिणाम होगा। इससे अगाड़ी वाणी की कम नहीं है, कोई फूलना नहीं है, कोई चिंतन नहीं है, दुकान से दुकान से दुकान परिपूर्ण है। विवेक का आदर करने को कोई ऐसा अंटो है जो को मतलब है आपके सामने तो आप बात ठीक लगे तो थोड़े जाओ ती डाउनलोड हो जाए ऐसा कोई ये भावना है कि पैसे जाने से डाउनलोड हो जाते हैं, ये भावना ही डाउनलोड करती है। अभी ये हो जाएगी ये तो बात सच्ची है, ये डाउनलोड कैसे हो सकती है, इसको कैसे हो सकती, ये हो ही नहीं सकती है, वो है ही रहेगा नहीं, कैसे हो जाएगा, संभव ही नहीं है। ऐसा अभी पकड़ लो तो डाउनलोड नहीं होगा, डावाडोल हो जाएगा, ये बात पकड़ी हुई ही डावाडोल करती है। सच्ची तो ऐसी है कि हम ऐसा एकांत विचार करते हैं ठीक रहता है, डावाडोल हो गई पीछे, इस वास्ते हम समझते हैं कि डावाडोल हो जाती है। बात है आपने ये मान रखा डावाडोल होती है, वास्तव में डावाडोल हो जाएगी ये मानने से डावाडोल होती है, डावाडोल होती नहीं है सतह, और डावाडोल हो जाएगी इस मान्यता से डावाडोल होती है। अभी मान्यता ये दृढ़ कर डावाडोल हो ही नहीं सकती, अब समझ ली अब डावाडोल कैसे होगी, नहीं होगी, होगी तो एक होकर मिट जाएगी, डावाडोल नहीं होगी। हम हरदम कायम नहीं रहते, इस वास्ते हमारी ऐसी धारणा बनी है, भाव तो ये है, परंतु ऐसी भावना है, इस वास्ते एक रूप नहीं रहते हैं, है चीज ये चलना ही। फिर कह दूं आप कहते हो कि ऐसी बात पहले नहीं रही, इस वास्ते हमारा विश्वास नहीं होता कि ऐसी बनी रहेगी, तो इस वास्ते ऐसा हुआ है। हम कहते हैं कि ऐसी नहीं रहेगी, इस मान्यता के कारण से ही ऐसी नहीं रहती है। आप कहते नहीं रहती है, इस वास्ते मान्यता बनी, हम कहते मान्यता बनने से नहीं रहती ही हुई। ये अब इस मानस आटोक में है दूर दूर चार ही होते हैं, पांच और तीन कैसे हो सकते हैं। तो ये है वास्तव में चीज, इसको निरीक्षण कैसे करते हैं? ये कोई बनाई हुई थोड़ी है, बनाई हुई तो मिट जाए, ये तो स्वतः सिद्ध है, ये कभी मिट सकती नहीं, कभी नहीं मिट सकती, नहीं मिट सकती है वो कैसे मिट जाएगी? हमारे लक्ष्य में आवे चाहे ना आवे, इस समय में इतनी लक्ष्य में आई है, उसी समय में लक्ष्य में ना आवे, परंतु है वो तो वैसे ही रहेगी। हमारे लक्ष्य में आवे तो ही है रहेगी, नहीं लक्ष्य में आवे तो ही रहेगी। हमारे को इसका ज्ञान और भान हो तो ही होगा, भान नहीं हो तो ही है चीज तो यूं ही रहेगी, इसको कोई मिटा सकता ही नहीं। ये मान लो नारायण नारायण नारायण नारायण।